นกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระนมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับปัจจนียะในกุศลติกะปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 80. ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระละโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับอนุโลมปัจจนียะในกุศลติกะอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย 81. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระนิสียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระอุปนิสียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี4วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระติกนัยชาชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนะอารามณปัจจัยมี3วาระในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับปัจจนียานุโลมในกุศลติกะปัจจนียานุโลมจบปัจจยวาลจบ 3. วิปากติกะ 4. นิสยวาล 1 ถึง 4. ปัจจยจตุกนัย 82. สภาวธรรมที่เป็นวิบากอิงอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อิงอาศัยขันธ์1ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นละเหตุปัจจัยมี17วาระละนะเหตุปัจจัยมี12วาระละโนวิคตปัจจัยมี5วาระนะอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระละนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี7วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี12วาระนิสยวาลจบ 3. วิปากติกะ 5. สังสัทธวาล 1. ปัจจญานุโลม 1.